الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الٹ گیا نظام امن دور ہے فساد کا الٹ گیا نظام امن دور ہے فساد کا ستارہ اس پر ہوا سپہرے بدنیاد کا گیا زمانہ ساتھیو شراب ابر باد کا مجاہدو اٹھو کے وقت آ گیا جہاد کا میرے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور میرے ہم مشن ساتھیوں استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد امین صاحب صفدر دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں انشاءاللہ تفصیلی خطاب تو انہی کا ہوگا میں تو اپنے محترم دوست ان کی فرمائش پہ اور ان کے یہاں حکم دینے پہ حضرت مولانا ضیاء الرحمان ارشد صاحب کے حکم دینے سے تھوڑی دیر کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ دنیا جانتی ہے اور یہ بات اب اچھی طرح سے سب کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ علماء دیوبند کون ہیں اور کیا ہیں کل تک اگر کوئی لوگ علماء دیوبند کی شان کو بھول چکے تھے تو آج پھر انہیں دوبارہ یاد آ گئی لوگ ہم سے کہتے تھے کہ تم نے بچوں کو خراب کیا سر پہ ٹوپی اڑائی سلوار ان کی اونچی کی انہیں اسکول بھیجتے ذرا بابو نظر آتے مدرسہ پڑھ کے یہ بیچارے چپڑاسی بھی نہیں لگ سکیں گے ہم کہتے تھے ہم چپڑاسی لگنے کے لیے پیدا ہوئے ہی نہیں ہم کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب تم دیکھو گے انشاءاللہ کہ ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والے کہاں تک جاتے ہیں اور کہاں تک پہنچتے ہیں اور آج ہم کہہ سکتے ہیں واقعی اس مدرسے میں پڑھنے والا چپراسی تو نہیں لگ سکتا امیر المومنین لگا سکتا آج دنیا میں کوئی کوفی انداز کو طاقتور سمجھتا ہے کوئی سمجھتا ہے کہ امریکہ کے صدر کی زیادہ طاقت ہے لیکن خود کوفی انداز کے کان میں جا کے پوچھو کہ بتاؤ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ طاقتور شخص کون ہے وہ کہے گا چٹائی پہ بیٹھا ہوا ملا عمر نہ ہمارے ہاتھوں سے سنبھل رہا ہے نہ کسی اور کے ہاتھوں میں آ رہا ہے خدا سے کسی حکم کو نیچے نہیں ہونے دیتا اقوام متحدہ کے کسی حکم کو اوپر نہیں ہونے دیتا اور اللہ کے نبی کی ایک ایک حدیث پہ عمل کرنے کی خاطر ایک ایک روایت پہ عمل کرنے کی خاطر آدھے افغانستان کو جلانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے لوگ کل تک ہمیں کہتے تھے ہنسیوں تم حدیث پہ عمل نہیں کرتے ہو تم حدیث کو نہیں مانتے ہو اور ظالموں تم نے حدیث کے لیے کیا قربانی دی ہے ایک حدیث ہے میرے نبی کی تم نے تو چار حدیثیں یاد کی ہیں ہمارے بزرگوں کو چار چار لاش یاد ہیں ہمارے نبی کی ایک حدیث ہے مسلمان مہمان کا احترام کرتا ہے مسلمان مسلمان کو کسی کے سپرد نہیں کرتا دیکھو ملا عمر ہنسی اس حدیث کی خاطر امریکی میزائلوں کے حملے برداشت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہتا ہے افغانستان جل سکتا ہے ملا عمر کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں میرا سر کٹ سکتا ہے لیکن نبی کی حدیث نیچے ہو جائے اور مسلمان اس سے عمل نہ کرے نہیں ہو سکتا بتاؤ ہم دیوبندیوں نے انسیوں نے حدیث کی حفاظت کی ہے یا کسی اور نے کی دیوبند کی شان تو اب اڈوانی بھی ماننے لگ گیا ہے کل تک کہتے تھے ہماری جیلیں بہت مضبوط ہیں ہم نے فلاں کرمنل کو پکڑا ہم نے فلاں بدماش کو پکڑا ہم نے فلاں ڈاکو کو پکڑا، انڈیا کی جیلوں میں کوئی کھڑک نہیں سکتا، کوئی بھڑک نہیں سکتا، یہاں پر بیٹھ کے کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، ان جیلوں سے نکلنا تو دور کی بات، یہاں سے کسی کی آواز بھی بلند نہیں ہو سکتی، لیکن جب ان جیلوں میں دیوبند سے تعلق رکھنے والے ایک ادنا سے تعلق ان کو پکڑ کے بٹھایا، خدا کی قسم جیل کے اندر کی دیواریں بھی لڑک رہی تھی، باہر کی بھی لڑک رہی تھی، وہاں درس قرآن بھی ہو رہا تھا، وہاں رسول اللہ کی حدیث بھی پڑھی جا رہی تھی، قرآن اور حدیث کو سمجھانے کے لیے ابو حنیفہ نے جو فقہ بتائی اور قرآن اور حدیث کو جس فقہ کے ذریعے سے سمجھایا اس کا درس بھی وہاں پر ہو رہا تھا، وہاں الجہاد کے نعرے بھی بلند ہوتے تھے، جیل کا ایس پی، ڈی ایس پی اور بعض دفعہ آئی تھی وہاں چھت پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے تھے، مگر دیوبندوں کے دیوبندی علماء کے ان فرزندوں کو ان کی لاٹیاں، ان کے ٹارچر سینٹر، ان کے کرن، ان کا الٹا رکھانا خدا کی قدم نہیں روک سکا، وہ جیلیں کھراتی رہی، وہ جیلیں کاپتی رہی جب تک ہم ان جیلوں میں بیٹھے رہے، انہوں نے کہا ہم تمہاری چٹھی باہر نہیں جانے دیں گے، ہم نے کہا ہم 900 صفحے کی کتابیں باہر بھیجیں گے، اگر روک سکتے ہو تو روک کے دکھا دو، انہوں نے کہا تمہاری آواز باہر نہیں جائے گی، ہم نے کہا ہماری آواز ایسے جائے گی کہ تمہاری چیخیں بھی صاف سنائی دیں گی، اور وہ سنائی دی، پھر انہوں نے کہا کہ یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا، ہم نے کہا ہمیں چیلنج نہ کرو، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑی ہوئی ہے، ہمیں حضرت حسین احمد مدنی کی یاد آج تک نہیں بھولی، ہم مولانا قاسم نانوتوی کے نام لینے والے ہیں، ہم حضرت رشید احمد چندوہی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانے ہیں، مسوالے ہیں، ہم حافظ دامن شہید کی قبر کو دیکھ کے آئے ہیں جس نے شہادت کا بلند مقام شاملی میں پایا تھا، ہم فقیروں کو چیلنج نہ کرو، وہ چیلنج کرتے تھے اس ملا کی جو جیل میں آیا بیٹھا ہے، لاش یہاں سے نکلے گی، میں نے کہا اگر جنازہ یہاں سے اٹھا تو بہت خوشی کی بات ہوگی، میرا امام ابو حنیفہ بھی اسی طرح جیل سے پوری شام کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھاتا، لیکن انشاءاللہ میں تمہاری ان دیواروں سے باہر نکل کے رہوں گا، اس لیے کہ تم نے دیوبند کے ایک فرزند کو چیلنج کیا ہے، تم کیا جانو لڑنا کیا ہوتا ہے، ارے لڑنا تو شیروں کا کام ہے، علماء دیوبند شیر ہے، تم تو ترازو اٹھانا جانتے ہو، ہم الحمدللہ تلوار چلانا جانتے ہیں، دنیا کا کون سا اسلحہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں آ کر کھلونوں کی طرح ناچنے پہ مجبور نہیں ہو جاتا، اور تمہاری مائیں ناپاک حالت میں تمہیں دودھ پلاتی تھی، ہم نے باوضو ماؤں کا دودھ پیا ہے، تم تو اپنی سیتا اور رام کے عشق کو یاد کرتے ہو، ہم اماں عائشہ کے تقدس کو دیکھتے ہیں، میری اماں عائشہ کا تقدس ہمارے دلوں کے اندر بلبلا اور سورت پیدا کر دیتا ہے، اڈوانی امریکہ گیا کہا اس مولوی کو نہیں چھوڑنا، اڈوانی برطانیہ گیا کہا اس کو نہیں چھوڑنا، مگر میرے اللہ کی قدرت دیکھو، میں اس جیل میں جانے سے پہلے دار العلوم دیوبند کیا تھا، میں مزار قاسمی میں گیا تھا جہاں میں نے اپنے اکابر کی قبروں پہ کھڑے ہو کر یہ ارادہ کیا تھا، انہی کے نقشے قدم پہ چلوں گا انشاءاللہ، انہی کے طریقے پہ چلوں گا، یہ میرے محسن ہے، میں نے کہا انشاءاللہ تمہاری یہ دیواریں ٹوٹے گی، جیل کا آئی جی منہ چھپا کے ہنستا تھا، سپریڈینٹ منہ چھپا کے ہنستا تھا، یہ مولوی جیل سے کیسے بھاگے گا، کس طرح سے نکلے گا، میرے رب کی قدرت دیکھو، میرے رب کا کرشمہ دیکھو، جہاد کی طاقت دیکھو، شہداء کے خون کی برکت دیکھو، اور ہمارے دیوبند کی یلغار دیکھو، اور ہمارے اکابر کی للکار دیکھو، چند نوجوانوں نے انڈیا کو نکھ ڈال کے رکھی، اور ان کا وزیر خارجہ خود اپنی شکست تسلیم کر کے جب قندھار کی زمین پہ اترا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، اور دیوبند کے طالب علم کا سر فخر سے اونچا تھا، الحمدللہ تھوڑا سا حساب تو ہم نے چکا لیا ہے، کل جس بادامی باغ کے ٹارچر سینٹر میں مجھے الٹا لٹکایا جاتا تھا، جہاں میرے بھائی سجاد شہید پر لاٹیاں برسائی جاتی تھی، جہاں کمانڈر نصر اللہ منصور کی ٹانگوں پر وار کیے جاتے تھے، الحمدللہ 3 دن پہلے ہم نے اسی سینٹر میں جیسے محمد نے دھماکہ کر کے صاف کیا ہے، تمہاری 15 لاشیں تو اڈوانی میں نے اٹھا دی ہیں، اب 1500 اٹھواؤں گے، تم نے کشمیر کی دھرتی پہ کتنا خون گرایا ہے، ہم بہت تیز حافظہ رکھتے ہیں، حساب کتاب کے بہت پکے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا حساب پوری طرح چکھائیں گے، میں دنیا والوں سے کہتا ہوں اسلام سے نہ ٹکراؤ ورنہ تم پاس پاس ہو جاؤ گے، مسلمانوں سے نہ ٹکراؤ ورنہ تم پاس پاس ہو جاؤ گے، اور علماء کے بند سے نہ ٹکرانا ورنہ تمہارا خطیہ ناس ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.